तो 13वां हो गया था क्या? कुछ भाष्य रह गया है, कहाँ चल रहा है भाष्य? कहते विद्वद अविद्वत प्रत्यय भेदापेक्षत्वात्, हाँ टीका में है भाष्य में, देही ती के आगे है, देहादीति, देहादीति के आगे है गृहादिषु देहस्य अवस्थानेन आत्मावस्थान भ्रम व्यावृत्त्यर्थम् देहे विद्वानास्ते इति विशेषणम् उपपद्यते। जैसे घर है, ये मकान है, तो ये मकान में जो है देहस्य अवस्थानिन, इस मकान में शरीर है कि नहीं? इस मकान में शरीर दिखाई देता है, तो गृहादिषु देहस्य अवस्थानिन आत्मावस्थान भ्रम, इस प्रकार जो है आत्मा का अवस्थान है कहाँ? देह में। जैसे घर में शरीर का अवस्थान है, इसी प्रकार देह में आत्मा का अवस्थान है। अवस्थान भ्रम व्यावृत्त्यर्थम् देहे विद्वान आस्ते इति विशेषणम् उपपद्यते। विवेकवतो देहे अवस्थान प्रतिभास संभवात् इत्यर्थः। ये विशेषण बन सकता है, है? कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है बताइए? इसलिए बन सकता है कि व्यवहार दशा में ऐसा आभास प्रतीत होता है। क्या आभास प्रतीत होता है? कि जैसे मान लीजिए कि ज्ञान उदय के ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी शरीर दिखता है, ध्यान में आया कि नहीं? शरीर दिखता है और शरीर में चैतन्यता की प्रतीति हो रही है। तो अब ये जो है यह आभासिक ज्ञान है उसका, तो इस प्रकार विद्वान में व्यवहार तो दिखाई देता है, तब वो अज्ञानी की तरह रहता है कि पृथक रहता है? तो अज्ञानी तो शरीर को क्या मान लेता है? अपना स्वरूप मान लेता है। और ये कार्यकरण संघात में इसलिए चेतनता दिखाई देती है, तो उसमें भान कैसा होता होगा कि जैसे घर में जो है वह व्यक्ति रहता है, ऐसे उस देह रूपी घर में जो है वह चैतन्यता का भास हो रहा है। ये आभास बन सकता है, इसलिए विशेषण ये युक्त युक्त है। देखिए ना, गृहादिषु देहस्य अवस्थानेन आत्मावस्थान भ्रम व्यावृत्त्यर्थम् देहे विद्वानास्ते, ये जो इसी प्रकार जो है वह ये पाठ है ना सब में, आत्मावस्थान, आत्मा को जो अवस्थान की भ्रम जो है, इस प्रकार के भ्रम के व्यावृत्ति के लिए कहा देहे विद्वानास्ते इति विशेषणम् उपपद्यते। अरे भ्रम तो होगा ना, देहे जैसे मान लीजिए मकान में शरीर रहता है, ऐसे शरीर में ज्ञानी रहता है, ध्यान में आया कि नहीं? इस भ्रम की निवृत्ति, अब इस भ्रम की निवृत्ति कैसे इससे होगी, प्रश्न ये आएगा। इस भ्रम की इस प्रतिभास है ना देहे अवस्थान व्यावृत्ति अर्थम है ना, व्यावृत्ति के लिए देहे विद्वान आस्ति इति विशेषण उपपद्यते। तो कहते भाई ये तो आप कह दिए, पर देह में विद्वान रहता है ये विशेषण व्यावृत्ति के लिए आप कह रहे हैं ना, व्यावृत्ति के लिए, यानी इस प्रकार का रहता है, इसकी व्यावृत्ति करना है। व्यावृत्ति करने के लिए ये विशेषण लगाया। अब व्यावृत्ति के लिए विशेषण लगाया तो व्यावृत्ति कहाँ हुई है? व्यावृत्ति कहाँ हुई? तो कहा कि जो है इस प्रकार की बात है कि ये जब तक प्रारब्ध है तो शरीर है, तो शरीर में चैतन्य चैतन्य भास, तो चैतन्य भास है तो इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है, बस इतने है। माने इसको देखिए जो है ना एलिया ये हो गया। अब दूसरी शंका किया कि ननु विवेकिनो देहावस्थान प्रतिभाने भी बांग मनो देह व्यापार आत्मनाम कर्मणाम तस्मिन प्रसंगा भावात तत्यागे न कुतस्तस्य देह अवस्थान। फिर प्रश्न आ गया कि नहीं कि विवेकी को तो देह अवस्थान का प्रतिभान भले ही हो जाए पर वो मन वाणी और शरीर के व्यापार को छोड़ दिया है, है? छोड़ दिया है ना, तो ये जो है कर्मणाम तस्मिन प्रसंगा भावात उसमें तो होगा नहीं। किसमें? विद्वान में। इसलिए जब विद्वान में होगा ही नहीं तो विद्वान को वहां पर अवस्थान तुम कैसे कर सकते हो? अरे शरीर में कोई व्यापार जब आत्मा का विद्वान का नहीं हो रहा है तो शरीर में उसका अवस्थान आप कैसे कर सकते हो? तब उसका उत्तर देते हैं उतस्तस्य देह अवस्थान मुच्यते तत्राह। उसका उत्तर दे दिया पर कर्मणाम च परस्मिन आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्या विवेक विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यासो उपपद्य। तब कहा कि ऐसा है कि जैसे क्या है, है? हाँ ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, पर इसका तात्पर्य क्या निकला? इसका तात्पर्य ये निकला कि वस्तुतः संन्यास क्या हुआ? वस्तुतः संन्यास क्या हुआ? शरीर आदि शरीर वाणी और मन से जो कर्म हो रहे थे वो पर कर्म हुए, पर कर्म का स्व में आरोप था। पर कर्म का किस में आरोप था? स्व में आरोप था। तो स्व में आरोप होने से वह अपना कर्म मालूम होता था। स्व में भाषित होने से अपना कर्म मालूम होता था। अपना कर्म जिस समय मालूम हो रहा था उस समय भी अपना कर्म नहीं था वो पर कर्म, पर कर्म का स्व में आरोप हो गया था। अब जब ज्ञान होने पर ये हुआ कि ये स्वकर्म नहीं है तो क्या हो गया? ये हो गया संन्यास। ज्ञान संन्यास ही है ना। अब संन्यास हो गया कि नहीं? तो सभी प्रकार के कर्मों का संन्यास हो गया। तो संन्यास क्या हुआ? संन्यास क्या हुआ? संन्यास यही हुआ कि उसके साथ जो अपना संबंध था वो संबंध टूट गया। अरे घर का त्याग क्या है? घर के साथ जो संबंध है वो संबंध का परित्याग, यही तो घर का त्याग हुआ ना, संबंध का जो परित्याग। तो ये परित्याग जो है वह ये संबंध कहाँ था? मन में था, बुद्धि में संबंध था, अब उसका परित्याग हो गया। तो परित्याग हो गया तो संन्यास हो गया। ये मुख्य संन्यास है। अच्छा अब देखिए यद्यपि यहीं से चलेगा ना, विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेद अपेक्षा। ये वस्तुतः जो बात कही गई वह इसलिए कही गई कि विद्वान और अविद्वान की अपेक्षा से। विद्वान तो शरीर में रहता है, है? और अविद्वान शरीर होकर के रहता है। विद्वान शरीर में से पृथक शरीर में रहता है, और अविद्वान जो है शरीर ही हो जाता है। अविद्वान जो है वह शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, यही अंतर है। अब यद्यपि पहले थोड़ी सी टीका है ना कि नहीं है, आरोपित कर्तृत्वादि अभावे भी है स्वगत कर्तृत्वादि दुर्वारम इत्याशंक्यानुद्य, इसके पहले है देहे स्व अवस्थान विषयो विद्वत प्रत्यय तद विषयस्य अविद्वत प्रत्यय तयोरेव एवं भेदे विद्वत प्रत्ययापेक्षत्वात् उत्पन्नं विशेषणम् इति उक्तमेव हेतुं विशदयति। कहा देह में स्व अवस्थान विषयो विद्वत प्रत्यय, विद्वान को क्या ज्ञान है, मैं देह नहीं हूँ, है मैं देह नहीं हूँ, देह से भिन्न, और देह में प्रतिभाषित होकर के सारा का सारा व्यवहार हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर से यहाँ लेना कार्य करण संघात, शरीर से केवल स्थूल शरीर नहीं, कार्य करण संघात यानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में नहीं, पर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो हमारे चैतन्यता की इसमें अभिव्यक्ति है, इसलिए चैतन्यता की अभिव्यक्ति होने से शरीर में मैं प्रतीत हो रहा हूँ। शरीर में जब प्रतीत हो रहा हूँ तो भी शरीर में नहीं। जैसे देखिए, जैसे रात में प्रकाश प्रतीत हो रहा है, लेकिन प्रकाश बिल्कुल भिन्न है, रात बिल्कुल भिन्न प्रतीत तो हो रहा है वही, पर प्रकाश बिल्कुल भिन्न है और रात बिल्कुल भिन्न है, पर रात जो है प्रकाश रात में प्रतीत हो रहा है भिन्न होकर के भी, ऐसे चैतन्यता इस कार्यकरण संघात में प्रतीत हो रही है, और चैतन्यता कार्यकरण संघात में प्रतीत हो रही है और वह चैतन्यता बिल्कुल भिन्न है, तो विद्वान ये जानता है मैं भिन्न हूँ, ऐसा तो विद्वान का अनुभव है। और अविद्वान का कैसा अनुभव है, अविद्वान कवि का देहे स्वावस्थान विषयो विद्वत प्रत्यय और तद अविषयस्य अविद्वत प्रत्यय, और अविद्वान का प्रत्यय ऐसा नहीं है, अविद्वान का प्रत्यय ये शरीर को लेकर के राड को लेकर के, और राड को लेकर के प्रकाश को देखता है, ये प्रकाश जो है इतना लंबा चौड़ा है, है? तो राड के साथ उस प्रकाश को मिला करके वह प्रकाश को जानता है, राड से पृथक करके प्रकाश को नहीं जानता है, इसलिए जो राड दिख रहा है वही प्रकाश उसका, वही ज्ञान उसका प्रकाश का है, उतने लंबा चौड़ा, तो उसी में अहंता है, यही अविद्वान का अनुभव है। तो इसको कह रहे हैं कि तद अविषयस्य अविद्यत अविद्यत प्रत्यय तयोर एवं भेदे, जब इस प्रकार का भेद है तो विद्युत प्रत्यय अपेक्षत्वात् उपपन्नम विशेषणम, तो विद्युत प्रत्यय की अपेक्षा से वह विशेषण ठीक बन जाता है। क्या पाठ है, ऐसा हो तो भी ठीक है, हमारे में है विद्युत प्रत्यापेक्षत्वात् उपपन्नम विशेषण इत्युक्तमेव हेतुं विशेषयति, इसी उक्त हेतु को कह दिया कि विद्युत अविद्युत प्रत्यय भेदापेक्षत्वात् विशेषण है। अब उसके बाद थोड़ी टीका है, देखिए आरोपित कर्तृत्वादि अभावे भी स्वगत कर्तृत्वादि दुर्बारम इत्याशंक्यानुद्य, कहते अच्छा ये देखिए अज्ञान दशा में जो कर्तृत्व था वो आरोपित कर दिया। आरोपित कर्तृत्व बने, कर्तृत्व है नहीं पर कर्तृत्व का आरोप हो रहा है, आप कर्ता नहीं है, पर इंद्रियादि के साथ तादात्म्य करके अपने में कर्तृत्व का आप अभिमान कर रहे हैं, ये हो गया आरोपित कर्तृत्व। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि आरोपित कर्तृत्व मान लीजिए नहीं है आत्मा में, पर उसका स्वयं का भी तो कोई कर्म होगा ना, जैसे बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत को प्रेरणा दे रहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया, तो उसका कर्म हुआ कि नहीं। ऐसी आत्मा का कोई कर्म होना चाहिए, तो अपने कर्म से तो कर्ता बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अपने कर्म से तो कर्ता बनेगा ही। शरीर आदि का कर्म जो था अपने में मानता था वो तो आरोपित कर्म था, उसे भले ही कर्ता न बने पर अपने कर्म से तो कर्ता बनेगा, यही शंका है। कहते स्वगत कर्तृत्व आदि दुर्वारम इत्याशंक्य अनुद्दूषयति, वो अनुवाद करके इसका दूषण देते हैं, यद्यपि कार्यकरण कर्माणि अविद्यया आत्मनि अध्यारोपितानि, यद्यपि जो कार्यकरण से संबंधित जो कर्म है, कार्य माने शरीर, करण माने ये सूक्ष्म शरीर, इससे संबंधित जो कर्म थे वो अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित थे, उसको तो संन्यस्य, उसको तो उसने छोड़ दिया, उसको तो उसने छोड़ दिया। आस्ते इत्युक्तम, उसको छोड़ करके शरीर में रहता है ऐसी बात कह दी गई, तथापि आत्म समवायी तु कर्तृत्व कार्यतृत्व च साथ, पर आत्मा में रहने वाला जो कर्तृत्व है और कार्यतृत्व है ये तो रहेगा, वो तो कार्यकर्ण संघात को चला रहा है, तो कर्तृत्व और कार्यतृत्व च साथ इति आशंका, ऐसी आशंका करके कहते नहीं, नैव कुर्मन् स्वयं न कार्यकरणानि कार्यन क्रियासु प्रवर्धयन्, न तो वो स्वयं कुछ करता है आत्मा और न जो है इस कार्यकरण संघात को चलाता है, प्रवर्तित भी नहीं करता। वेदांत में सबसे बड़ी जटिलता यह है कि दो विरोधी बात एक साथ समझनी पड़ती है, ये भी आप सुनेंगे कि कार्यकरण संघात उसके बिना नहीं चलता है, ये भी बात ठीक है, और ये भी बात ठीक है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, ये भी बात ठीक है कि वो आत्मा जो है वह शरीर इत्यादि को चलाता है, कार्यकरण संघात को चलाने वाला आत्मा, और ये भी बात ठीक है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, ये भी बात ठीक है कि ईश्वर सबको भ्रमा रहा है, और ये भी बात ठीक है कि ईश्वर में कोई क्रिया नहीं है, ये दोनों बात एक साथ समझ में आ जाए तो वेदांत समझ में आएगा। अब कहो कि दोनों बात एक साथ कैसे समझ में आएगी, दोनों बात विरोधी है तो दो विरोधी बात एक साथ कैसे होगी, यानी दो विरोधी बात एक साथ आपको समझनी पड़ेगी। जैसे सारा चित्र कहाँ दिख रहा है, पर्दे पर दिख रहा है, आपका मुख कहाँ दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, पर दर्पण ये कह सकता है कि मुझ में कोई मुख नहीं दिख रहा है, तो दर्पण की बात ठीक है कि नहीं, दर्पण में किसी मुख का संबंध ही नहीं हुआ कभी, तो दर्पण में कहां मुख गया, तो दर्पण में मुख कभी, दर्पण में कभी मुख हुआ ही नहीं, और सारा मुख दर्पण में भी, दर्पण में ही दिखा, तो दर्पण में दिखता है ये भी और दर्पण में नहीं है ये भी, दोनों बात एक साथ समझनी पड़ेगी, तब वास्तविकता समझ में आएगी। मस्थानी सर्वभूतानी और न च मस्थानी भूतानी, भगवान इसी गीता में कहते मत्थानी सर्वभूतानी, सभी प्राणी मुझ में है, कहते नच मस्थानी भूतानी, मुझ में कोई नहीं, एक में वा द्वितीय में हूँ, मुझ में कोई है ही नहीं। तो ये दोनों बात एक साथ समझ में आनी। मस्थानी भूतानी कैसे बनेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्ता से अतिरिक्त तो कोई सत्ता है ही नहीं, तो कहाँ रहेगी कोई। लेकिन जब सत्ता की तरफ से आप देखेंगे तो वहां सत्ता से अतिरिक्त तो कोई वस्तु ही नहीं है। तो जब कोई वस्तु ही नहीं है, तो जब वस्तु है ही नहीं है तो रहेगा किस। इसलिए मत्स्थानी सर्वभूतानी भी कहता है परमेश्वर, और कहता न मत्स्थानी भूतानी, यही अभी आएगा आप देखना। जिसको आधार लेकर के आप सब कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ये सब खंडित हो जाएगा, तब फिर उपासना और कर्म सब बेकार हो गया। नहीं, बेकार नहीं है वो, पर जब परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो खंडित हो जाता है, और व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो वो सबकी सिद्धि होती है। अब परमार्थ दृष्टि से जब एक परमेश्वर है, तब एक परमेश्वर है, तब फिर परमेश्वर किस पर कृपा कर रहा है और किसको मार रहा है, कुछ बनेगा उसका, यही आ जाएगा। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ आएगा न किसी के भक्त का दिया हुआ कुछ लेता है और न किसी को माता कुछ नहीं देता है। ये मोह में इस प्रकार की प्रतीति होती है। तो देखो, परमार्थिक दृष्टि से वही बात एक है और व्यवहारिक दृष्टि से वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। भगवान लेता भी है, खाता भी है, सब कुछ कर। और पारमार्थिक दृष्टि से देखो तो जब परमेश्वर से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं है, तो किसका लेगा, किससे खाएगा। पारमार्थिक दृष्टि से देखो तो एक पर्दा छोड़ के कुछ है ही नहीं है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो उस पर बड़ी बड़ी नदी बह रही है, बड़े बड़े गाँव दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े शहर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत आदमी उसमें दौड़ रहे हैं, ये सभी के सभी दौड़ रहे हैं, अब वो दिखाई दे रहा है, ये व्यवहारिक दृष्टि है। और वास्तविक दृष्टि से देखो तो एक पर्दा छोड़ करके है ही नहीं। ये दोनों बातें एक साथ समझनी पड़ती हैं, तभी जो है वह वेदांत समझ में आता है। दोनों का विरोध नहीं, दोनों का विरोध नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से आप यही है साढ़े तीन हाथ का, पारिवारिक दृष्टि से कभी आप हो ही नहीं सकते, आप बिल्कुल पृथक है। पर व्यवहारिक दृष्टि से यही है, यही नाम आपका लिखा हुआ है, रजिस्टर में लिखा हुआ है, सरकार के यहाँ लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, आप ही है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से आप विचार किए कि आप शरीर कैसे हो सकते हैं, आप शरीर नहीं है, आपका नाम कैसे हो सकता है आपका, तो झूठा है कि नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से झूठा है और व्यवहारिक दृष्टि से सत्य। जिस समय वेदांत कहता है जगत मिथ्या है, तो पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है, वास्तविक दृष्टि से मिथ्या है, और व्यवहारिक दृष्टि से देखो सत्य है। ये दोनों में अंतर है, व्यवहारिक है पर पारमार्थिक नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये जो है कि उसमें कोई कर्त नैव कुर्वन न कार्यन, न नैव कुर्वन स्वयं न कार्य करणानि कार्यन क्रिया देहिनः स्वात्म सन्यासान न भवति यथा गच्छतो गतिर व्यापार परित्यागे न स्यात्। किम यत्तत् कर्तृत्वम् कार्यकर्तृत्वम् च देहिनः, इस देही का जो कर्तृत्व है और कार्यकर्तृत्व है वह स्वात्म समवायी सत है, संन्यासान न भवति, वह अपने में हो करके संन्यास के बाद नहीं हो सकता है। कैसे? कते यथा गच्छतो गतिर, जैसे जब कोई चल रहा है तभी उसमें गति का आरोप होगा कि नहीं, और बैठ गया तो गति का आरोप नहीं हो सकता। अब जब संन्यास हो गया, जब ये शरीर इंद्रिय मन के कार्य का संन्यास हो गया, तब उसका आरोप भी नहीं हो सकता, तब उसका आरोप भी नहीं हो सकता। उसी को कहते हैं एकत कर्तृत्व कार्यक्रम, तो कहते स्वात्म समवायी सब संन्यासान न भवति यथा गच्छतो गतिर गमन व्यापार परित्यागे न सत्त। जैसे चलने वाले में जो है वह गति मानी जाएगी और गमन व्यापार के परित्याग पर नहीं होता है। इसलिए थोड़ी सी टीका इस पर देख लीजिए कि क्रियासु प्रवर्तयन नास्ति इति पूर्वेण संबंध है। क्रिया में प्रवर्तित जो क्रियासु प्रवर्तयन आस्ति है, ये पूर्व से संबंधित कर लेना। पूर्वस्यापि शत्रुः एवमेव संबंध, पूर्व जो शत्रु प्रत्यय है माने पूर्वन में है और कार्य, तो उसमें भी इसी प्रकार का संबंध लेना। कर्तृत्वम कार्यतृत्वम च आत्मनो न इत्यत्र विचार्यति, कर्तृत्व और कार्यतृत्व आत्मा में नहीं है, इसमें जो है विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि किम वा स्वतः एव आत्मनो नास्ति अत्रोच्यते। कुछ रह गया? किम यत्तत्, किम यत्तत् कर्तृत्वम कार्यत्वम च देहिनः स्वात्म समवायी सत् संन्यासान न भवति यथा गच्छतो गतिर गमनम व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत्। किम वा स्वतः एव आत्मनो नास्ति, दो चीज है, कहते स्वतः आत्मा में है ही नहीं अथवा संन्यास होने के कारण नहीं होता। जैसे संन्यास कर दिया तो शरीर आदि के व्यापार का परित्याग कर दिया, तो इसलिए जो है वह नहीं होता है अथवा आत्मा में वह है ही नहीं। केवल शरीर इत्यादि के कारण प्रतीत होता था, आत्मा में है ही नहीं एक चीज होती है, और आत्मा में है पर यह है कि उपाधि न होने से वह प्रतीति नहीं हो रही है। जैसे कोई खड़ा हो गया तो उसमें गमन क्रिया की प्रतीति नहीं हो रही है, तो क्या स्थिति है? कि वह स्वतैव आत्मनो नास्ति अत्रोच्यते, इस विषय में कहते हैं नास्ति आत्मन स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व च। आत्मा में स्वतः कर्तृत्व भी नहीं है और स्वतः कार्यतृत्व भी नहीं है। देखिए टीका में देखिए, यत कर्तृत्व कार्यतृत्व च तत् किम देहिना स्वात्म समवायी सदैव संन्यासान न भवति। जो ये कर्तृत्व है अथवा कार्यतृत्व है वह देही में समवाय संबंध से रहता है पर संन्यास के कारण नहीं रहता है, ये बात कही जाती है। यथा गच्छतो देवस्य, जैसे चलता हुआ जो देवदत्त है स्वगत एव गति, उसमें रहने वाली जो गति है तत् स्थित्या त्यागा न भवति। अब रुक गया देवदत्त तो गति का त्याग कर दिया तो उसमें गति नहीं रहती है, ऐसी आत्मा में है। अथवा स्वारस्य न कर्तृत्व कार्यतृत्व च आत्मनो नास्ति, अथवा आत्मा में कर्तृत्व कार्यतृत्व है ही नहीं। इति वक्तव्यम, ये बोलना चाहिए। आद्य सक्रियत्व द्वितीय कूटस्थत्व, आदि में यदि मान लो तो क्रिया माननी पड़ेगी है? आदि में मान लो कि भाई समवाय संबंध से आत्मा में क्रिया है, कर्तृत्व है, पर क्रिया का त्याग दिया तो कर्तृत्व तो नहीं है, है? ध्यान में आया कि नहीं? जैसे आत्मा में कर्तृत्व तो है पर क्रिया का जब परित्याग कर दिया तो नहीं है। इसी प्रकार जो है, क्या आत्मा में जो है कर्तृत्व, क्या इसी प्रकार का कर्तृत्व कार्यतृत्व है आत्मा में? प्रथम पक्ष यदि मान लोगे तो फिर आत्मा अक्रिय नहीं रह जाएगा। प्रथम पक्ष में आद्य सक्रियत्व, आत्मा में क्रिया मान लेनी पड़ेगी। और द्वितीय कुटस्थ तत्व, द्वितीय कौन सा पक्ष है कि आत्मा में कर्तृत्व कार्यतृत्व है ही नहीं, आत्मा में कर्तृत्व कार्यतृत्व है ही नहीं, ये द्वितीय पक्ष हो गया। द्वितीय पक्ष आश्रित उत्तर महा, द्वितीय पक्ष को लेकर के उत्तर दे दिया कि अत्र उच्यते नास्ति आत्मन स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व उक्तम ही अभिकारियो यमुच्यते। ये गीता में कहते हैं आत्मा अभिकारी है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न